Книга Езри, розділ 10. Коли Езра так молився і сповідався, плачучи і припадаючи ниць перед Домом Божим, зібралась коло нього дуже велика громада ізраїльтян, чоловіків, жінок і дітей. І народ плакав ревними сльозами. Тоді промовив Шеханія, син Єхієла, синів Елама, і сказав до Езри: «Ми стали невірні перед нашим Богом, взявши за себе чужесторонніх жінок з-поміж народів краю. Але є ще надія для Ізраїля в тому. Зробім, отже, союз із Богом нашим, щоб зарадою мого пана і тих, що шанують заповіді Бога нашого, ми відпустили всіх жінок і всіх дітей, що від них народились, згідно з вимогами Божих заповідей, та щоб було це зроблено по закону. Встань, бо ця справа належить до тебе, а ми з тобою. Мужньо берись до справи». Устав Езра і звелів старшинам над священниками, левітами і усьому Ізраїлеві поклястися, що вони так зроблять, як сказано. І вони дали клятву. Тоді Езра встав зперед Дому Божого і пішов у кімнату Йоханана, сина Еліяшива, і переночував там. Хліба не їв він і води не пив, бо сумував через провину переселенців. І оповістили по Юдеї і по Єрусалимі всім переселенцям зібратись у Єрусалим, а хто б не прийшов за 3 дні, то присудом начальників і старших усе його майно мало б бути відібране, сам же він мав бути вилучений з громади переселенців. І зібрались за 3 дні всі мужі Юди та Веніямина в Єрусалимі. Було це 9-го місяця, 20-го дня місяця. Весь народ сидів на Майдані коло Дому Божого і тремтів як із-за цієї справи, так і від дощу. Тоді встав Езра, священник, і сказав до них: «Ви провинились, узявши собі чужесторонніх жінок, і збільшили гріх Ізраїля. Тож тепер віддайте честь Господові, Богові батьків ваших, і вволіть Його волю. Відлучіться від народів краю і від чужесторонніх жінок». Уся громада відповіла і голосно сказала: «Ми зробимо так, як ти сказав. Але народу багато, і пора дощова, і годі на дворі стояти. Та й діла цього не на 1 день, і не на 2, бо нас багато нагрішило в цьому. Нехай наші старшини зостануться замість усієї громади, і усі в наших містах, що взяли за себе чужесторонніх жінок, нехай приходять сюди в призначений час із старшими кожного міста і його суддями, доки не відвернеться від нас палючий гнів Бога нашого за цю річ». Тільки Йонатан, син Азіелла, і Ахзія, син Тікви, противилися цьому, а Мешулам та Левіт, Шевтай, підтримували їх. І так зробили поворотці з полону. Вибрано Езру священника і мужів, голів над родинами за батьківськими домами, усіх призначених за іменами. І першого дня 10-го місяця вони засіли, щоб розбирати справу. А до першого дня 1-го місяця впоралися з усіма чоловіками, що взяли за себе чужесторонніх жінок. Із священницьких синів, що взяли за себе чужесторонніх жінок, із синів Ісуса, сина Йоцадака, та його братів, знайшлися Масея, Еліезер, Яріб і Гедалія, які поданням руки зобов'язались виправити своїх жінок і принести в жертву барана за свою провину. З синів Імера – Ханані і Зевадія. З синів Харіма – Масея, Елія, Шемая, Єхіел та Узія. З синів Пашхура – Еліоенай, Масея, Ізмаїл, Натанаїл, Йозавад та Еласа. З левітів – Йозавад, Шімаї, Келая, він же Келітта, Петахія, Юда та Еліезер. Зі співців – Еліяшів. З воротарів – Шалум, Телем та Урі. З ізраїльтян – із синів Пароша – Рамая, Єзія, Малкія, Міямін, Єліазар, Малкія та Бенайя. З синів Елама – Маттанія, Захарія, Єхіел, Авді, Єремот та Елія. З синів Зату – Еліоенай, Еліяшів, Маттанія, Єремот, Завад та Азіза. З синів Бевая – Йоханан, Хананія, Забай та Атлай. З синів Бані – Мешулам, Малух, Адая, Яшув, Шиал і Єрамот. З синів Пахат – Моава, Адна, Келал, Бенайя, Масея, Меттанія, Бецалел, Бінуй та Манасія. З синів Харіма – Еліезер, Єшія, Малкія, Шемая, Симеон, Веніамин, Малух, Шемарія. З синів Хашума – Матнай, Маттатта, Завад, Еліфелет, Єремай, Манасія, Шімеї. З синів Бані – Маадай, Амрам та Уел, Бенаія, Бедая, Келугу, Ванія, Меремот, Еліяшів, Маттанія, Матнай та Яасай, Бані, Бінуй, Шімеї, Шелемія, Натан та Адая, Махнадвай, Шашая, Шарай, Азарел, Шелеміягу, Шемарія, Шалум, Амарія, Йосиф. З синів Нефо – Єел, Маттатія, Завад, Звінна, Ядай, Йоїл, Бенайя. Усі ці взяли собі чужесторонніх жінок, а тепер відпустили вони їх із дітьми.